کل ممزق په پر زره زره کېدو. مزق اصلي دغه دي چې سړی دا جامه داسې رشکي رشکي کې دغه رقمې څیري کې څیري کې څیري. نو اوس مراد ځینې زره زره کېدل چې انسان خو نو چې دی په قبر کې بره سره وشکېږي سره څیري سي بره پسې زرې زرې سي ورک شي ډوروي کې وګوري هغه د قبر ځای ته بره شی لانی پکښې خالي ولاړي دغسې. نو دوی به داخل په منځ کې درخشند پوره کمل ول داسې سړی در وښیمه چې ناواله د خبرې کې وارس هلته ناست دي خلکو ته دغه خبرې کوي ته چې مړ سې چې ته زره زره سې بیا را ژوندی کېږي بل دا دماغ مني هغه به ول یا برل ورته دغه دي سړی دی ناست دي. نو خو معلوم داره یا درواغ جوړي یا لیونی ولې یو خبره چې شود نه لري چې اوسي او یو سړی ګډ دی دا داسې کېږي. نو خبره خراب ورته وایي چې مړ ستا دماغ خراب دی نو کېدای سي په خبره پوهېږي. مثلا زه اوس وایم چې بره وایم دلته د کلا او باران وسو نو بره خلک وایي چې یا دماغ خراب سوی دی یا رډ بډ درواغو ته ملا تړلې ده. دوی پر نبي علیه السلام دغه خبره بره تړله بره چې دی وایي انسان بیا را ژوندی کېږي تا په خدای چې یا دماغ خراب دی لیونی دی او یا دا رقم د چې رډ بډ درواغ وایي انسان وګوره بیا ژوندی کېده وګوره زره زره. نو بره بیا چا ته ویل ناوله د سړی که غواړي زه به در وشم ورسه هلته دی نبي علیه السلام بیا ور یاد کړي. نو د دې خبره الله دلته را نقل کوي چې دوی دغسې د قیامت منکر وو چا چې د قیامت خبره کوله چې انسان بیا جوړیږي پر هغې د لیونی نوم یې شوی پر هغې د درواغجن نوم یې شوی دغه د دې خبره نقل کوي. وقاله او وایي الذین هغه خلق کفرو چې دوی کافران سوي و چا ته وایي و نور خلکو ته وایي هل ایا ندلو موږ ښوونه وکړو دلالت وکړو کوم وتسې ته علی رجل پر یو داسې سړی باندې داسې سړی در وښوي یو نبیو چې هغه به اخبار و بیان کوي کوم وتسې ته د دغې خبرې چې دا پسې وایم کومه خبره ده هغه ده اذا هغه وخت مزقتم چې تسې زره زره وریزه ریزه سي کل ممزق په پره پره زره زره کېدو سره چې موږ نو باره جز الزی لا یتجزا چې باره نو دغسې جز الزی لا تجاسي دغسې کوچني اجزا دي جوړ سي بله قسمت چې نه قبلوي متکلمین خو جز الزی لا تجزا مني اګر چې حکما یې باطلي چې معنا دی دغسې زره زره سي اجزا یې لا تجاسي چې بیا تقسیم نه قبلوي بره خو نو بیخي کوچني زیرو یې په سترګو نه معلومیږي. وایي چې دغه رقم سي انکم بېشکه تاسي لفي خلق لخامخا فی خلق په پیدایشت کې یاس جدید نوی بیا په نوی پیدایشت پیدا کیږي دا سړی دا خبره کې دا سړی به در وښي هغه دی ورس دا ترجمه ته دی پام سو چې تاسو زره زره سي نو انکم به شک تاسو لفي خلق بیا په پیدایشت کې یاس جدید نوی کې پیدایشت کې چې نوی پیدایشت بیا در کول کیږي. نو د دې سړي په باره کې نو سره کم باید مو وایو افترا علی الله کذبا ام به جن دا افتراش دی ملاقاری افترا دی اغه د کلمې حمزه چې دی چې افترا حمزه یې وسته دی افتعال د باب اغه حزب کړی دی دا وس چې پروت دی حمزه استفهامی دی اغه په وصل کې غرزه اغه حمزه را چې په قرات کې وایو اصلي دی سو افترا ایا افترا د دروغ تړلې دی د تړل کړی دی عدل الله پر الله کذب د دروغ. نو یا خو بده پر الله باندې رښت بر دروغ وي سم دم دروغ ته به سر نیولې چې برته ژوند کې ښه خو او دروغ هم په خدای پښتلې وي خدای یې به راځوندي کو ام ایا به په د سره جنته که په د سره لیونتوب دی تر دغه دوه خو نه وسی ولې دغه څه نه شو د خبره چې معنا موږ وایي پلانې کار شو نه لري امکان نه لري دغه څه غیر ممکنه خبره چې څوک بیانې تر دغه دوه نه وځي یا چی شي دی یا چی شي دی یا دغه رقم دی چې دی رد په الله کې دروغ کوي او یا دا رقم دی چې لیونی دی لیونی خو نه بره چې وی ولا غي ول خلک د لیونی په خبرو باور نه کوي. نو دی دغه تور پر نبی علی سلام وتړي ول دغه خبره چې ته کوي چې انسان ټوټه ټوټه ورې زره زره سي بیا راځوندې کیږي دا رقم دی ول چې دغه دوه حاله نه یو تللی افترا ایا د افترا تړلې ده معنا تړلې کړي علی الله پر الله کذب اند دروغ. نو یا د پر الله دروغ تړل کړي ام یا به په دسر جنت لیونتوب دی لیونی دغه دوی خبرې دی پر نبی علی السلام چې شو چې دغه دوه تر نه یو تللی بس په دغه کې محاصره یا دروغ جنې رډ بډ دروغ وای او یا دا رقم د چې دماغ دې کار نه کوي لیونی ولې پر دې خبره د لاس نیولې دي چې هغه امکان نه لري الله عز وجل اول د دې خبره ورته الله وی دغه یو ولا نه درنه دا لیونی دی او نه دا رقم د چې پر الله دروغ وای مشکل په تا کې دی ستا په دماغ کې خبره ده بل دسې ده تر بل د مخه به ته دا وایه چې دغه یوه خبره لا نه ده ته چې وایه بلکې نو دسې ده خبره دغه زه چې وایم دغه ستا خبره الله وایي د دې خبرې غلطې دي که د درواغو دعوه پر نبي علیه السلام کې که د لیونتوب دا دواړه یوه لا نه ده بلکې دسې ده الذین هغه خلک لا یؤمنون شدی ایمان نلری بالآخرت پر آخرت بانی دوی چی دی پل عذاب فعذاب کی دی والضلال البعید او پل گمراهی کی دی دیر لیر گمراهی دا گمراهی دو قسم دا یو زائی دا مثال پتور پرز بکو دا جی زائی سقطر یو کلی بایر پور یو لارت لگه دا لار کرا گای دا چا سا غلط سی نو چی غلط سی دا سی یو لس گامه شل گامه اخوات تلی بار بل مازی پا تور تی ورشی چی لار جی غلط اکر پر دا اخوات زده دی را گرزی نو او یو دا غره کم دی چی بار دی پا کلومیترو لار سی بیا نده چا نارا و رسیلی چی راس نده خپل بیا لار وڑی شاقا سی چلک چی بار دوار زفر آروانو ماغد دا کم بخواد ورکس جتا نقد لالی بعید وای علاوه دی دوغن گمرا سوی دی دوغن بعید لیری تللی دی چی وس حق خبری دا ناشنا معلومی شنو نو د دغه دلالت د دې دوه سمره پر دره ووتله یو سمره دره ووتله چې د یو حق خبره غیر ممکنه بوجه چې د انسان برته پیدا یشتي د دغه دلالت وجه دغه د دماغ ته نور تیرر دی یو بل سمره دره ووتله چې په آخرت کې به دی په عذاب کې نو علی عذاب هم ذکر کی او دا خبر هم ذکر کړ چې ته چې دغه پر نبی علی السلام دا دوه تور رجې خو دغه خطر رجې چې تاسو د انسان را ژوند کېدل ګران معلومیږي نو دا خبرې دی غلطې چې ته په دلالې بعید کې ستاغ دلالې بعید و ته تجوی ګټ در کړې یو ګټ دغه چې حق شي ان تر سرګو باطل معلومیږي بل ګټ چې دغه د عذاب علیم به ته ورځي ته دوزخ عذاب ته ورځي به ته ترجمه و بل د سي دوام هغه رقم نه دل کدی چې وایي نبی سم نبی دی خبره سم خبره ده الذين هغه خلق لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخره چې پر آخرت پر قیامت باندې دغه خلق فی العذاب فی عذاب کې دي وقت ضلال البعید او په ډیر لیرې ګمراهي کې چې دي چې وسته حق خواته ګسره لار نشي پیدا کولی نو پر حق خبرو منکر دي کدا مې پرېښدي چې نسي کېدلی انسان وګوره بیا ژوند وکړ اوس نو الله تعالی دلیل ورته چې دغه اثبات قیامت لپاره مال خو دغه خبره روانه دی خو هغه دی په ضلال بعید کې دي چې دا امکان نه لري علاوه ته اوس غواړ ونس فلم يروا نو دی نجی کتلی الا ما وهغت ست بین ایدیهم چې مخ کده دی و ما وهغت ست خلفهم چې رشاده دی کته و دا در مخ و در شای بچ و من السماء والارض دا اسمان و دم زک زخه خدای دې سی و ګوره چې دور و ګوره سترګې دې جت کی اسمان دې زک دا لس زای په نظر دې چې برام زک خلاص شي اخواته پین نو سونه غټه د سترګو جت سونه دی په یو ثانیه کې سونه مزل کوي سونه ظاهر شي داسې کې اسمان وي دونه چیز دی نو دغه اسمان ته ته وګوره چې ته پر ارزه ولاړې ستا شاته م اسمان دی مخته جم اسمان دی دورې جم اسمان دی دورې جم اسمان دی دا سونه غټ اسمان دی چې پر اره خوا ګوره دغه اسمان دی مزکه دغه رقم دی چې که مخته ګورم دغه مزکه د کجې خواته ګوره کجې خواته ګوره کجې خواته ګوره نو خدا دا معنی چې دا ډېره عظیم مخلوقات دي کیو شی چې غټه بره تمام نه لري نو شه دغه سي عظیم مخلوقات الله ور دوار څنګه جوړ کړ د اسمان څنګه جوړ کړ د امزک نو انسان د اون ور دغه شپش پټه شي نسی جوړولای دغه د لیلی ورته کښې شو چې ته به خې منه پاګاله خو دغه شان ته وګره په سترګو یې ونه دا سو د امزک ته وګره څونه غټه ده پای کم دی د امزک اسمان ته وګره پای کم دی د اسمان دغه دوه خو به ته ویني نو چې دغه وینه دا چا جوړ کړي خدای خپل درته د الله جوړ کړي نور ته چې الله دغه جوړولای شي الله دغه شپش پټه انسان بیا نسی جوړولای دغه وسره کم خبره ده چې یو سړی وایي چاته وایي ویار واقعي دی یو نیم سل کیلو وزن پورته کوي او بل پلا لاس کیلو ورته کړي ولای کې پورته کوي نو خو هغه ورته چې ته پاګل نو چې یو نیم سل پورته کوي خو لاس هم پورته کوي دا خو در ار څه اسانه دي نو الله دغه سی مثال ما درته کښې شو الله دغه خبر ورته کوي دسی ورته وایي ایا فلم يروا دی نجی کتلی الا ما وهغه څه ته بین ایدیهم چې په مخ کې ده دی و ما وهغه څه ته خلفهم چې در شاده دی کته و در مخ در شاده چې الله یې بیان کوي من السماء چې هغه عبارت دی د اسمان څخه خو ستا مخ خو شاته اسمان دی چې هرې خوا ته ګوري والارض او هغه عبارت دی د مځکې څخه مخ خو شاو ار بغل ته مځکه ده دغه نه غټه مځکه ده چې ته نسې پای کولی پای ته نسې رسولی نو چې دغه ته دې وکتل مال نو خپله به ته دا خبره زده کړي چې انسان هم بیا را جوړولی شي په قیامت کې بیرته ژوندی کولی شي دا د دلیل په توګه کښې شو پس یې نو چې دلیل همدغسې برملا دلیل دی چې دا اوس یې د مځکې د اسمان مثال کښې شو چې دغه نه غټ مخلوق جوړولی شي دا کوچنی مخلوق هم بیرته جوړولی شي معنا الله پاک دا ورته برېښي چې نو دستي ده دغه وړې چرګې په مځکه چیخ کې دس چې دغه وړي چې د دوغه نشکاره د لایلو څخه ته انکار کوي وای انسان بیا نسی موجود کېدل دلیل دا دې تکشه شو ورسو نو دس چې د عذاب وړي او الله پر عذاب زما وسم رسیږي ستا فکر بدای چې د عذاب وړي مون ولې نه راکېل مرندار وس نه لري الله وي چې و غوړم په هغه ګړي بده سينه بلد عذاب درکم چې دا تور ته ګوره د امزه په دغه بده چې

کتوازه به وزغل خو مخته جم زکدالته بجنه لباس کواشات لازم خشات جم زکدالته بجنه لباس پراره خو چیز زما د امر تابع دم زک یا د اسمان ټوټی چې ارزای ته لاړ سخه اسمان در باندې برابر دی غ اسمان په بدل شوا کما ه خلو ټک پر شوا اسمان نو ان فی ذلک بجک فدغه کی چې د الله پاک به خپل قدرت توغنه دښته بیان کی چې نه په لاس کې محاصره فدغه کی نو غټ د جلد د هر عبد منیب د پاره د هر هغه سړي د پاره چې هغه انابت لري والا عز وجل رجوع لري نو د پرون د درس څخه چې موږ را شروع کړی و هغه اول دوه آیات نه چې د توحید په باره کې و دا نور چې را شروع د دریم آیات څخه چې وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة تر دغه ځای پورې اثبات قیامت اوس نو دوی مسلې موږ د سورت خو مکی دي مکی چې هغه اصولي مسلې د عقیده بیانې یوه مسله د الله د یووالي راته بیان سپورون چې الله عز وجل یو ذات ولې دې دغه صفات لري دغه کارونه کوي چې بل څوک یې نشي کوي نو یوازې د عبادت ور دي بل دغه د قیامت مسله ده چې خلک یې نه مني په دغه دلایل باندې ثابت شوی د نن دلیل یې مرتکر کی چې مځکه او اسمان د الله جوړ کړی هغه کارم کېدلی شي د پرون دلایل مرتکر سول چې الله ته علم شته او الله تعالی چې دی وای و زره شی په ګرد جهان کې نه جوړ کیږي په قبر کې د مړي زری به خولا کې جوړ کیږي به خسره جوړولای شي نو زموږ عقیده دغه د قیامت بیا راځي انسان چې مړ شو د سند چې ختم شو بیا برازی او د حکمت تقاضام دغه د پرود موضوع ل چې په دې دنیا کې چا شعمدونه کړی چا بد کړی نو چې مړه سو بالا بیا نه کړی ژوند خو دغه زاید سوال دی شنو چې سړي دونه خواري وکړي ګټه چی سو دا بل دونه خرمستی وکړي د جینو بیا تاوان چې خو دغه لا پر ګټه ورسه هغه د خپل شاوات کتر سره کین نو چې دا یو ډیر زحمت ګاډي بل نه ګاډي د جې د فاره بیا یو میدان بیا پیش سي لکه په دې سکولو کې چې د کامیاب د ناکام د فاره ریزلت ورکور کیږي نو هغه ریزلت چې دی د جې عملو هغه پر ورځ چا ورکور کیږي ریزلت باندې هغه نتیجه هغه سند چې ورته وای چې هغه پر ورځ قیامت عقلم دا وای چې باید دغه سي میدان خو جوړ سي چې باید د نیک عملو د بد عمله فرق پکشي کې وسی کنه سي جوړ خو سوال وای چې خدای پاک ما دونه خواري وکړه بر نه کیږي او دواره ولاړو نس چې سبله اچي لانه سنه جنت سنه دور رخصه نو عقلم دا غوای نو دا حق خبره ده الله تعالی دې مشته هدایت نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.